بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Rajab mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Shamailun Nabii sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فيكي باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوم آية من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته. كلالة وسنجيزي لإشارة كتك إشارة ذاك الله سبحانه وتعالى كبوة زنازت ونيشة نكتو إلكيزة كتك توحيد نكون بكيشا الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته سبحانه وتعالى نقلال بيا نكتك إشارة زا وكمليف ووزواك الله سبحانه وتعالى وتدبيره لهذا الكون نكويه الله سبحانه وتعالى لي أن يوبليكه لمن. قال الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. نكتك إشارة ذاك نكول لكوين وسيكو نمشانا na kutafuta kwenu fadhila zake. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un, hakika katika jambo hilo zipo ishara kwa watu wenye kusikia. Wa huwa rahmatun min Allah subhanahu wa ta'ala, na usingizi kulala ni rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kujua ni rehma, tizama afana Allah wa iyakum wale watu ambao hukosa usingizi, namna wanavyokuwa na dhiki mpaka wakati mwingine yabidi utafuta dawa mtu kunwa ili apate usingizi. Sababu ni jambo ambalo mwili wa mwanadamu hapa duniani ni dharura upate. Kwa kumuona mtu atumia dawa kwa ajili ya kupata usingizi. Kwa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekusaidishia hilo jambo, ni rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minnatun minhu jalla wa ala alayhim, na ni fadhila na ni neema kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, amewafadhili nayo waja wake kuwa waweza kulala na kupumzisha miili yao. Qala subhanahu wa ta'ala wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahar, na kutokana na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala amekujaalieni usiku na mchana. Litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, ili mpate kupumzika humo. Na mchana, mchana mtafute fadhila zake, mtafute riziki, na ili mpate kushukuru. Na wewe tazama katika muda wa usiku, namna kunavyokuwa na utulivu hata katika usingizi wako, tofauti na mchana. Kwa hizi ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Aywa min rahmatihi bikum an ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi. Katika rehma zake Allah juu yenu kuwajaalia usiku ili mpate utulivu katika usiku kama huu. Waja'ala lakum an-nahara litabtaghu fihi min fadli, na akakujaalieni mchana ili mtafute katika fadhila zake, mtafute riziki. Waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Hizi ni katika rehma ambazo Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن زيد بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيد من طريق أبي عبيد عن عبد الله رضي الله عنه مثله وقال يوم تجمع عبادك رب قني عذابك يوم تجمع عبادك. إني رواية نجيني إنقاوة هي رواية بيرني إسنادياك ضعيف إسنادياك ضعيف. عبد الله أو أبي عبيدة عبد الله أن يكون سليوه أبن ابن مسعود مرة نينجي كي جاكت كحديث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سليوه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نا أبي عبيدة اسمه عامر بن عبد الله بن مسعود متتواكي لكن لم يسمع من أبيه وكون انقطاع كتك سند هي حديث يبيني اسنادياك ضعيف إنقاوة هي أكوان زي مثبوت رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. نتوما صلى الله عليه وسلم أليكوا أكلالا أشتكوك يا كلالا تا كلالا هويك كي جانجا شاكي شاكوليا chini ya shavu lake la kulia, bimaana ulala upande wa kulia. Wakala kisha usema maneno haya, rabbi qini adhabak yawma tabathu ibadak. Fi hadha alhadith thalathatu adabin yustahabu lilmuslimi indama yawi ila firashihi. Na katika hadithi hii kuna adabu tatu ambazo zakezwa kwa Muislamu anapokuwa katika sehemu yake ya kulala, taka kulala. Na hizi adhkar si katika usingizi wa usiku peke yake, maana wakati wote ambao wataka kulala, hata mchana, mfano mtu atakulala pia leta adhkar. Watu wengi hujisahau katika usingizi wa usiku, alhamdulillah waleta adhkar usingizi wa mchana akajisahau kwa ule pia na usingizi. Kwa hizi adhkari kama anavyotaja Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, kuwa hata katika usingizi wa mchana pia hizi adhkari waweza kuleta. Adabu ya kwanza, al-awwal al-ittija' 'ala ash-shiqq al-ayman, kulala katika ubavu wa kulia. Mtu anapolala ulala katika ubavu wa kulia. Ukilala katika ubavu wa kushoto, baada ya muda utaisikia dhiki yake, wauumiza moyo, sababu moyo uko upande wa kushoto. Sasa unapolalia wauumiza, hauwezi kufanya kazi yake vile inavyotakikana. Na ikiwa mwili wako ni mzito kidogo, wahisi hilo jambo, bali wadihisi, hata ipiti robo saa utahisi kuwa kuna dhiki katika kulala upande wa kushoto. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم atufundisha katika adabu za kulala ni mtu kulala ubavu wa kulia. Wa thani wad'u al-kaff al-yumna tahta al-khadd al-ayman. Adabu ya pili, kuweka kiganja cha kulia katika shavu la kulia ukalalia. Na hii haimaanishi kuwa hauna mto. Waweza kuwa unao mto. Kinu kaeka kile kiganja katika shavu lako la kulia. Ni katika adabu alizotufundisha Mtume sallam kwa kitendo chake. Wa thalith an yaqula rabbi qini adhabaka yawma tab'athu ibadak. Awe atasema rabbi qini adhabak yawma tab'athu ibadak. Ay as'aluka ya rabbi أن تقيني عذابك يوم تبعث عبادك للحج. نقوم يا ربي ونيبوش سيكو تكابو وففو وجواكو كو أجلي حساب ميمي ونيبوش نعذاب ياكو. وهذا الدعاء مناسب لهذا الموضع غاية المناسبة. وكي ينغلي هي دعاء na dua zote za Mtume صلى الله عليه وسلم katika kila sehemu zimenasibiana, upeo wa kunasibiana na hali ile na munasaba kama ule. Lianna an-nauma yudhakkiru bil-maut, kwa sababu usingizi Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kila siku tulala ni ukumbusho wa kukumbusha wewe mauti. Ingawa wengi katika watu hili hawana habari nalo, mtu aona yeye atakiti mchana macho kufika usiku atalala, kisha iwajua fika kwa kesho nitaamka. Yani yeye hana habari, yeye ajua kesho nitaamka nitafanya hivi, mambo yake ashayapanga yeye anavyotaka yeye shapanga, wala haiko katika kichwa chake kitu chaitwa kufa. Hebu jaribu wakati wa kulala ukumbuke kufa kidogo, utaruka usingizi, lakini jambo hilo litakufaa. Kabla hujalala ukumbuke kwa, hebu kwa mfano sasa hivi mimi nendao, nikilala ndio siamki tena, kidogo ndio usingizi utaruka, waweza kusimama wima hivi kweli, wallahi rabbi waweza mara huyo ona usimama. Kuna nini? Ewe mkumbuka kifo. Basi ile itakusaidia wewe kufanya tauba pale, kusaidia wewe kukumbuka mauti, kumtaja kwa wingi Allah. Adhkar hutozisahau. Kumbuka kuwa huku kulala kwa nikumbusha mauti. Utakumbuka adhkar zote unazohifadhi utazisoma zote. Na kama kuzihifadhi utashika Hasan al-Muslim uzisome kisha ulale. Hili jambo litakufaa wewe kila unapotaka kulala, kama anavyotaja Ibn Qayyim rahimahullah. Kwa mtu anapolala atakikana akumbuke kuwa yawezekana kuwa ndio ikawa mauti yake yako pale. Bal inna an-nawma wafatun, bali usingizi huu kulala ni kama kifo. Kwani wewe unapolala wajua kinachoendelea? Hivi haiwezekani akaja mtu akakudunga kisu akakuua wewe bila wewe kujua? Utajua kama mtu yuaje? Mangapi yaweza kukupata wewe wakati huo umelala. Mengi sana. Aweza kuja mdudu wakakuuma, aweza kuja hivi. Wewe huna habari. Si mfano wa mauti huu. Mfano wake ni mfano wa mauti. وسياتي في الحديث انه صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور تكوجو كمبير تيليس اسمع احيا بعدما اماتنا منش كولالا نين لكيف ndio maana watu wa peponi hawalali peponi hakuna kulala kabisa kwa nini kwa sababu hakuna mauti katika pepo na kulala ni mauti na ni upungufu ama peponi la ya masuna fiha nasabun wala ya masuna fiha lughub kama wanavyosema watu wa peponi hawapatwi na machovu hawachoki peponi wengi labda pengine hawajui peponi hakuna kulala peponi ni starehe kila siku na pia hakuna kushiba si eti watamani kula kama hapa chakula ukiona kile kizuri lakini shashiba bwana akule utakula vizuri kabisa ukiteuka kwanza tena na harufu ya miski kama alivyoeleza Mtume sana na peponi hakuna jua hakuna la yarauna fiha shamsan wala zamharira hakuna leo jua kali wana hakuna kitu cha kulalamika kule katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kimoja kama kuna kitu alalamika humu usifikirie kule kiko na katika kile ambacho hakuna ndani ya pepo ya Allah ni usingizi hakuna kulala kule fi shughuli mfakihun tu mwanzo mpaka mwisho hakuna mwisho wake yaendelea tu ile starehe haina mwisho wake abadan abad Allah yaj'alna min ahli aljanna walwafatu ba'daha ba'thun Tujua kuwa baada ya kufa baada yake kuna nini? Kuna kufufuliwa. Ulwafatu baadaha ba'thun. Wa hashrun na watu watakusanywa. Wa hisabun na kuhesabiwa. Wa jazaa'un na kulipwa kulingana na amali zao. Fannawmu yudhakkiru bidhalika kullihi. Usingizi wa kukumbusha yote hayo. Kufa, kufufuliwa, kukusanywa, kuhesabiwa na kulipwa kwa amali zao. فناسب ان يقول هذا الدعاء فايوه كان سبيانا كولتا هي دعاء غايه المناسبه ndio maana ukoona wanaovioni wahimiza sana kushikamana na adhkar na adhiya alizotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ukizichunguza na ukizisoma vizuri na maelezo wanaovioni utakuta kuwa kila alichokiweka mtume sallama katika adhkar kimenasibiana na ile sehemu aliyoweka. Kwa hakuna yeyote aweza kuja akatunga dhikr ikawa ni sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hadathana Mahmud ibn Ghailan. Qala hadathana Abdul Razzaq qala hadathana Sufyan an Abdul Malik ibn Umair an Rib'i ibn Hirash عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حذيفة رضي الله عنه وأرضاه asema kana nabii sallallahu alaihi wasallam idha awa ila firashihi alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiingia katika tandiko lake kulala qala husema allahumma bismika amutu wa ahya allahumma bimaana ya allah allahumma manake ni ya allah ewe allah حذف من اولها ياء النداء او ياء النداء imeondolewa ile ya unida وعوض عنه بالميم المشدده في اخرها بدل yake kaikuwa mim iliona shadda mwisho wa neno allahumma badala ya allah ya allah kwa hivyo kaondolewa ya unida ikawekwa mwisho mim mushaddad. Walidhalika la yujma'u baina al-iwad wal-mu'awwad, kwa sababu hiyo huwezi kubadilisha kuweka kile kilichobadilishwa na kile kilichokuja badala yake. Hivi huwezi kusema vipi fala yuqalu ya allahumma, huwezi kusema hivyo sababu tayari pale kusema allahumma ni ya Allah, kwa imma useme ya Allah ama allahumma. Wa qawluhu bismika alba'u huna lilisti'anati, ba hapa ya bismika ni kuwa wataka msaada kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. والجار والمجرور متعلق بقوله اموت واحيا. نجار ومجرور الباء نا اسمي يمفغمانا نا قولي yake اموت واحيا اي على هذا حياتي ومماتي, ketika hili ndio uhai wangu na kufa kwangu, yani kwa jina lako maisha yangu yote na kufa kwangu. Qul إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سيما حقيقة صلاة زانغو نا فيتشنجو فيانغو وحي وانغو نا كفا كوانغو فيوتي نكو أجيلي يا الله سبحانه وتعالى مولا مليزي وولي موينغو ووتي. وفي هذا أيضا التنبيه إلى افتقار المسلم واحتياجه إلى الذكر في كل أوقاته. نهابا بيا كنا تنبيه كنا تنبيه يا مسلم كويتجيا كمتاجا الله سبحانه وتعالى كتك كلا وكاتي كلا وكاتي تكنا مسلم أمتاجا الله سبحانه وتعالى إن يامو أمالو علي تجيا منادام. Na mtu akiishi na jambo ndio zaidi ataondoka nalo hapa duniani. Katika hali ya mtu kuondoka duniani, mara nyingi lile jambo ambalo ameishi nalo ulimwenguni ndio utakuta ataondoka nalo. Wako nafikiri mshaona baadhi ya watu na siku hizi mpaka maklipu hayatumwa. Mtu waweza kuwa ni mgonjwa katika hali mbaya, lakini ikifika wakati wa swala yaswali bila kujijua katika ghaibuba, lakini ikifika wakati wa swala yaswali au asoma Qur'an bila kujijua, lakini ni jambo ambalo amelizoea. Na wengine ni waadhini katika misikiti, ikifika wakati wa swala mtu yuadhini na ni mgonjwa, wajua huyu hajui chochote kinachoendelea hapa wala zungumzi wala, lakini ikifika wakati wa adhana subhana rabbak, kwa sababu ni jambo ambalo ameishi nalo. Na kuna wengine waimba katika hali kama hii, waimba. Na kuna ahwal mbali mbali ambazo zawatokea watu. Kwa hivyo haya yote haya ni kulingana na yule mtu alivyoishi katika huu ulimwengu. Aliishi katika lipi? Ikiwa aliishi katika khairi na kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu ni zaidi wakati wa maut akakumbuka kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah. Ama ikiwa aliishi katika huu ulimwengu ni mtu upuuzi upuuzi tu, yeye ni nyimbo, mambo ya kijinga, matusi na nini, basi atakufia hivyo hivyo. Hivyo ndivyo atakavyokufia. Allahu musta'an. Sallallahu husn al-khitam. Wa min dhalikum an yanama ala dhikrillah. Na katika hayo kiapa ametaja nyuma kwa muislamu ahitaji kumtaja Allah katika kila nyakati, na katika hizo nyakati pale anapolala awe atalala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. وان يستيقظ ذاكرا لله سبحانه وتعالى اكيامك pia mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe jichunguze, ikiwa ni mtu akumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, pale pale ukiamka tu moja kwa moja yaja kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kuwa amekuamsha pale pale. Na kuna wengine hata habari hawana. شاكرا له جل في علاه فكم من انسان نام نومه فلم يقم منها. ni wangapi katika watu ambao walilala kisha hawakuamka tena katika usingizi ule, atamka siku ya kiyama alikuwa mzima, alikuwa hana lolote bwana, asema nasikia usingizi akalala. Eh, naam, Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia mauti yake, alipolala ndio kuamka tena. Wangapi sasa waonaje yale mauti yamekufikia wewe katika usingizi wako, lakini baada ya kuwa kabla yake ulimtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, ukaondoka ikawa jambo la mwisho ulilofanya ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka huu ni mwisho mwema. Na hili jambo pia leo tuliona hasa katika asri tunaoishi, kumekithiri sana sana kusikia fulani amelala hakuwa mkatena, alikuwa hana lolote. Sasa watu, lakini labda alikuwa na heart attack, labda alikuwa na sijui nini nini. Siku yake imefika, ameondoka. Kama alikuwa na heart attack, alikuwa na nini, alikuwa na pressure, alikuwa na atakavyokuwa, siku yake imefika. Na hizi sababu kutajwa ni mmoja nini, ataje alikuwa na nini, hata taksi na mimi bado niko bado. Fulani mfariki alikuwa na nini, alikuwa na malaria tu, alhamdulillah sina, niko. Fulani ankufa na nini, amegongwa na gari, mimi hata gari sipeleki, niko umu tu niko. Yani watu wapiga mahesabu hayo, ukichunguza utakuta ni hivyo. Yule alikuwa na nini, alikuwa na maradhi fulani, ajiangalia yeye sasa, nao mimi bado niko. Mimi niko bado. Mara nyingi sana ukiona mtu yauliza, sawa, kuna mwingine auliza labda pengine ataka kujua labda alikuwa mgonjwa, alikuwa na nini. Lakini kikweli jambo la kwanza atakaofahamu kwa mtu huondoka hapa duniani ikiwa siku zake tayari zimefika. Ataondoka tu duniani. Inshallah mzima na afya yake. Hana chochote. Hana chochote. Huyo ghafla aweza kuwa amekaa mahali basi akalala hapo hapo ndoko, akaondoka duniani. Na hii yote yatukumbusha sisi kuwa usione kuwa mauti yakiwa yaje atakwambia mimi naja. Yaja tu. Yaja siku yako ikifika utaondoka. Qala rahimahullahu ta'ala, afwana, qawluhu wa ilayhi an-nushura. An-nushur huwa al-ba'thu, kule kufufuliwa kwa watu. Wal munasabatu بين القومة من النوم والقومة من الموت للحساب ظاهرة. مناسبة بين mtu kuamka usingizini na kuamka kwa ajili ya hisabu siku ya kiyama uko wazi hapa. ولهذا فإن ألفاظ الأدعية النبوية مناسبة للأوقات التي تقال فيها. وكتزام مكين تقول تقوى هذه ألفاظ ذا دعاء za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimenasibiana na zile nyakati zinazosema. Na wewe angalia pia katika adhkaru sabah wal masa, kwa mfano katika dhikra ambayo ndani yako na ubika nahya ubika na mut, wa ilaika an-nushur ni asubuhi, wa ilaika al-masir jioni, dhikri ile lakini kio jioni wasema wa ilaika al-masir, na asubuhi yasema ilaika nushur. Kwa nini? Kwa sababu asubuhi ukiamka ya kukumbusha wewe kufufuliwa na kukusanywa mbele ya nani, Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya hisabu. Na jioni ikiingia uelekea katika nini, kulala. Kwa hiyo pale ikawa nasibiana wa ilaika almasir, ikukumbusha wewe kurejea kwa nani, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo zilivyo adhkar alizotufundisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hivyo tuache bwana mabuku makubwa Allah ya Allah sijui nini, yafai kusoma ganjul arshi vituko gani nini. watakia nini wa vitu vyote hivyo, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna chochote amekiwacha. Vitu vyote hivyo ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakuna ambalo ameliwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika adhkar. Lakini mimi nitaka ziada pia, ziko si adhkar zote hizi mswadie Mtume sallallahu alayhi wasallam, la ilaha wahdahu la sharika la paka mwisho, subhanallah bihamdi subhanallah alazim subhanallah, zote hizi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla la quwwata illa billah dhikri, zote hizi ukuziona wewe unlazima umona mtu imba kama mwenda wazimu pa nini? Kwa nini ujiingize katika vitu? Ama umona mtu amekaa kando, ya basir ya basir ya basir ya basir, nini macho ni umanambo akisema hivi mara elfu mtapoa, kisha shika macho ya basir, wewe utaugua wazimu wewe. Nani ankwambia ati hii ukitaka jambo lako liwe jepesi wewe sema ya latif ya latif ya latif ya latif mara elfu moja? Dhikri ipi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha namna hiyo? Wajua hii, hebu jikisie wewe kwa mfano, walillahi almathalu al-a'la, mtu akuita wewe jina lako ya Ali, ha Ali, ha Ali, ha Ali, wewe acha upumbavu wewe, Ali Ali nini sasa? Si useme wataka nini? Sasa wewe udhika kumbe, lakini Allah subhanahu wa ta'ala huna adabu, umekaa wewe ya latif ya latif ya latif ya latif mara elfu moja, ndio nini sasa? Wewe hutaki kuitwa, akaketi mtu pale akakuita mara kumi, hafiki mara kumi. Aliye baba, wataka nini wewe? Waniita tu, niita tu jina langu bwana. Oh, kumbe wewe waona hivyo, unkosewa adabu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala huoni kama wafanya jambo baya na jambo la makosa kuwa waita tu jina lake basi. Na kuna vitabu vimetengezwa tiba kwa majina 99 ya Allah. Mshaona hiyo? Fikiri mshakiona kile kitabu kidogo. Alafu kila jina limewekewa dawa yake. Ukiwa mwana kichwa, shika kichwa chako, kisha useme hivi, kisha kwa nini jina moja, kisha wewe upige kitu tu, pige kitu mpaka ukimaliza, kuweka mkono chini, usikie kama kitu cha piga ngoma di di di. Nini sababu kupiga sana kichwa? Hakuna dhikri hizi za uzushi jamani, wote ni uzushi jamani, wacheni. Ha, watukataza jina la Allah? Mtume wa sallam amefundisha kila kitu, hakuna kitu amewacha. Kama ingelikuwa kweli kuna dawa katika hayo mnayoyafanya, angetufundisha Mtume wa sallam, asingewacha. Kwa hivyo jamani, tushikamane na adhkar alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, tushikamane na adhkar alizokuwa akizileta Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tuache mambo ya uzushi katika dini ya Allah, na hakuna khairi katika uzushi mnaozua. Qala rahimahullah, hadathana Qutaybah ibn Sa'id qala hadathana al-Mufaddal ibn Fadala an Uqayd qurahu an az-Zuhri an Urwata an Aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة كلا وسكوا جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أتوليزا جامبو أمبالو متومة صلى الله عليه وسلم أليكوا كلفانيا كلا وسيكو قبل يكولانا أنا بكودي متومة صلى الله عليه وسلم كتك تندكولاكي كواجيلي أكو جيبو مزيش وسيكو كلالا jamaa kafaihi fanafatha fihima. Qauluha, kabla ya hapo, qauluha kulla leilatin yadullu ala muwadhabatihi sallallahu alayhi wasallam tammati ala dhalika, ni dalili ya kuwa Mtume sallam alikuwa akidumu katika hili jambo, hakuliwacha, hakuwahi kuliwacha Mtume sallam hili jambo. Hatta innahu sallallahu alayhi wasallam fi maradhi mautihi lamma athqala washtadda bihi al-i'ya كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تفعل ذلك عناية بهذا الذكر المبارك. متوم سلم كتك مراضي موتياك عليه الصلاة والسلام أمزديوا نما تشوفوا يا مراضي alikuwa hawezi kunyanyua mikono yake kusoma na kujipangusa katika mwili wake, akimuamrisha Aisha رضي الله عنها amfanyie hivyo namna alivyokuwa na inaya na hii dhikr mpaka katika maradhi ya mauti yake alayhi salatu wassalam. Qauluha jamaa kafayhi ay dhamma ihda al-kaffayn ila al-ukhra ma'a ilsaqihima wa ilsaqi asabi'ihima, alikuwa akikusanya viganja vyake namna hii pamoja na vidole pia kuvikusanya pamoja, akikusanya hivi Mtume sallam akifunga mkono yake namna hii. Thumma yabda'u fayaqra'u, kisha uanza kusoma akiwa apuliza katika nini viganja vyake. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, na qul a'udhu birabbin nas. Na ukisoma hizi sura kabisa wapuliza, yani nafatha fima hinafath, ni kule kupuliza kwa mbali na mate, kwa mbali, si kwa kutema mate, kwa mbali hivyo namna hiyo, huku yasoma hii sura. Thumma masaha bihima mastataa min jasadihi, kisha hufuta kile anachoweza kufikia katika mwili wake kwa viganja vyake. Yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu, mwanzo yuanza kwa kichwa, tauso na kichwa chake. Kisha ma aqbala min jasadihi, sehemu ya mbele katika nini mwili wake, na pia sehemu ya nyuma, lakini huanza na sehemu ya mbele kwa kadri ya vile ataweza kufika katika mwili wake. Yasna'u dhalika thalatha marrat, ili jambo hulifanya mara tatu. Na hii ni wakati wa nini, wa kulala, si baada ya swala. Kuna baadhi ya watu ni baada ya swala ndio soma kisha jipangusa, hii ni wakati wa kulala. Ama baada ya swala kuna adhkara ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo alikuwa akifanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, yasna'u dhalika thalatha marrat, bimaana akishamaliza mara ya kwanza yusoma tena, mara ya pili yafuta, mara ya tatu yafuta. Yamsahu bid'an min a'la ar-ra's wa yanzilu 'ala al-wajh thumma ila al-asfal wa yamsahu ma aqbala thumma ma adbara yuhawilu an yu'ammima bimashi al-kaffayn 'ala kamil al-jasad. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akianza kuanzia kichwani, kisha shuka usoni, kisha futa sehemu ya mbele, kisha sehemu ya nyuma, hujaribu kueneza vile viganja vyake mwili mzima, kufuta mwili mzima. Fa fi lafdhin lil hadithi fi sahih, kuna lafdhi nyingine katika Bukhari, ma balaghat yadahu min jasadihi, yani kwa kadri ya vile mikono yake itafika katika mwili wake. Yaf'alu dhalika thalatha marrat, alikuwa akifanya hivyo Mtume sallam mara ngapi? Tatu. Fanya hivyo mara tatu. Wa hadha almashu fihi barakatun ala albadan, na huku kufuta kwa kusoma hizi sura kuna baraka katika mwili wa mwanadamu. Fa fihi hifdhuhu min ash-shaytan, mwanzo kuna kumuhifadhi yule anayelala kutokamana na shetani. فلا يستطيع أن يأتيه من أي جهة شيطان هاوezi kumjilia kwa ubavu wowote sababu amehifadhika لأنه محصن بهذه الآيات من كل الجهات kwa sababu amehifadhika katika kila upande wake na hizi aya وفيه حفظه من الهوام والحشرات المؤذية na hii hapa pia kuna kumuhifadhi kutokana na wadudu wenye kuudhi. Unaweza kulala nyoka katokea, mange ama katokea tandu. Ujiona mtu ambumburuka, hey, nini? Unaona sikia natambaliwa na mdudu. Kumbe hajatambaliwa na lolote, amesahau adhkaru. Akuleta adhkaru. Sema naota mimi. Naota napigwa mawe. Ama naota shetani sijui aniite, anifanya nini, anivuta hivi na hivi. Alafu ulisema nini katika usingizi? Ah, nipiga kelele kweli. Kama angelikuwa ni mtu adhkar, hata katika usingizi ukiota pia utafanya adhkar. Sio fahamu. Wewe ikiwa ni mtu kumtaja Allah hata katika usingizi pia. Utakuta kuwa katika ndoto zako pia wafanya adhkar ukiona jambo la kunini? Jambo la kutishia. Kwa hivyo hii dhikri ya kuhifadhi. Watu mara nyingi uliza nitafanya vipi nihifadhike? Haya hizi njia tufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si napata ndoto mbaya achukue irizi iva. Mambo atakuwa mazuri. Na kama yule mmoja yule mwehu sufi yule asema yeye ankupa kibao iki chini ya mtu. Kwani kuna ubaya gani? Ubaya ni kwa yule mpumbavu. Na ubaya gani mwingine? Utasafii. Utapewaje kibao ati kukitia chini ya mto utoota vibaya? Kibao e mpuzi sana. Na wengine uweka kisu ati. Ati kika kisu chini ya godoro haoti ndoto mbaya. Ndio nini nataogopa ni shetani, sio? Wacha mchezo. Yaani watu wana khurafat. Khurafat za ajabu sana. Ah. Ukisikia haya mambo na watu walivyofanywa wajinga na mpaka leo msione watu hawaamini hizi. Wengi waamini mpaka leo. Sufaha wengi masakini wajua, usione waambie wewe msafihi yani mpumbavu kwa sababu mimi natukanwa bana. Aa, kwa sababu kuna mambo mengine hata akili ya kuzaliwa pia waweza kuitumia. Nikuja nikawaambia hapa kuna msemo wa Arabu wasema istamil aqlak walau yawm fi sana. Hata kama siku moja kwa mwaka basi tumia akili yako. Yombes. Siku moja tu hii tumia akili yako. Usije ukaambiwa chukua ili jifupa ili si la mnyama gani tia kwenye godoro lako. Ah, hawaji. Ah, subiri uone kama hawaji. Ndio watakuchezea kweli kweli mashetani. Sababu ya ujinga uliokuwa nao. Kwa usikubali wewe kijinga kijinga tuambiwa sijui hii fanye hii tia pale mali fulani mambo yako yote yatakuwa mazuri. Ah, si uweke kwako basi wewe. Fanya wewe kwako nyumbani kwako uone kama mambo yako yatakuwa mazuri. Ni kama wale waambiwa kuna pete ya majini wa pesa. Kama kuna pete ya majini wa pesa jamani, huyo bwana angekutapeliwe shilingi 1000 na ana majini wa pesa. Nao wao, nao mimi. Unao. Tukuone ukiwa milionea uko umu umu tu mitaani. Wallahi alazim watu wadanganywa sana. Ama hamjasikia siku hizi ile ndio linaenea sana majini wa pesa? Majini wa pesa. Wallahi watu sufaha. Sufaha wallahi sufaha. Na ni kweli kumbe. Wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsi. Ukiwacha tauhid utakuwa mpumbavu, upende usipende. Penda usipende, ukiwacha tauhid lazima utakuwa safi. Maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man safiha nafsa. Wajitia nafsi yako katika nini? Katika upumbavu na safa. Na ndio maana Allah Subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume sallama awambia washirikina, qul afaghayra Allahi ta'muruni a'budu. Ah, ayuha aljahilun. Sababu mijahili yote hii na ukwenda katika kufanya mambo ya kishirikina, haya mambo ya kikhurafi, hii yote mijahili tu. Wengine ukasirika wakiambiwa, lakini ndio ukweli, ndio ukweli. Hata wa mashaikh wa khurafi nyuma muona kuna mtu ana akili zake moja moja kidogo ana akili, lakini ukitembea barabarani kama mwevu tu hivyo zunguka afanye kitu huku na huku na nini nini, majini sijui vituko gani, waona mtu amevaa pete vidole vyote, kidole cha mwanzo huku paka cha wengine mpaka kwenye gumba nini, hakiki wajua hii ya sijui fulani, mrongo mrongo mkubwa. Usimsikilize ya kudanganya. Eti kuna mmoja kwenye hoteli amekaa, swala yaadhiniwa, watu waswali mpaka maliza, anketi na watoto pale yuwazungua hoteli. Mafahamu. Ye mwenyewe atakuzunguliwa huyo ndaka swali. Ye mwenyewe atakazungua huyo hana akili. Swala yakimiwa, yaadhiniwa yakimiwa, watu waswali wamaliza warudi. Wallahi ya mambo yaona wazi wazi. Hao mbona wankaa tu hapa ati wazungua hoteli? Na wengine mbona hoteli bwana wale wafanyikazi waiba sana. Sasa ndo nini? Huyu akija ndo atoiba. Yeye mwenyewe mwizi huyu. Hivyo anavyofanya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-hasil, ukizungumzia haya mambo yani yamekithiri na mtu anayesema hakuna, na kuna baadhi ya maduata hata walingani katika tauhid wala sunna wala wazungumzi bid'a wala zungumzi, kama ambaye haya mambo hayako, kama hayako, ninyi angalieni asilimia ngapi kwa mfano tu ya watu wanaochimba visima wachinjia majini, asilimia ngapi ya watu ambao wajenga majumba kabla hajajenga huja akachinja pale kisha akakwambia lillah, lillah wapi bwana, lillah mpaka uje kwenye site hapa ndio uchinje, unaambiwa kwa hiyo damu yako itasaidia smiti kushika? Muongo tu wewe mshirikina bwana. Na kama kweli wewe wafanya lillah, pamoja na hao pia maulama wasema haifai. Kwa nini? Kwa sababu ni dharia. Tujuaje sisi kilicho katika moyo wa mtu? Tujui. Leo utafanya hivi atafanya yule mwingine shirki pale anasema nini? Ninafanya lillah. Lakini akiwa na marafiki zake wale ambao huenda pamoja kule kufanya mambo yao, anambia ah basi nishafanya mambo yangu pale mimi. Hakuna lolote pale. Kwa nini wafanya hivi? Watu hufa bwana. Watu sio wafanyika nini? Ni watu washirikina tu. Kisha watu wamekaa vya kimya, mambo yafanyika haya, mtu yuafa katika shirki, aende akakae milele ndani ya moto wa jahannam, wewe humuonee huruma. Kwa nini? Kwa sababu atakasirika, ni mambo ambayo ameyazoea. Turudi hapa. Ana hawa makhurafi kianza kuzungumza tutamaliza saa 2. ويحسن ايضا بالمسلم ان يتامل في معاني هذه الصور يapendekezwa pia kwa muislamu na ni vizuri sana awe atakuwa ni mwenye kutaamali maana ya hizi sura suratul ikhlas falaq nas wadalalatiha fi kutub at-tafsir maana yake yanokuja ndani yake hizi sura utapata hayote katika vitabu vya tafsir مثل تفسير العلامة ابن سعد رحمه الله تفسير العلامة ابن سعد رحمه الله تفسير سهادي ambaoza kurejelea kwa na leo alhamdulillah pia kwa kiingereza imeandikwa umeona mjuzu katami hapaka amma yote si kama iko juzu nyingine lakini imeandikwa mpaka kiingereza kwa hiyo ikiwa hujui hata kiarabu pia angalau usome ujue tarjama ya kiswahili ya zile aya na maana yake أو تفسير ابن كثير رحمه الله رجل تفسير ابن كثير وذلك أبلغ في الأثر وأمكن في الفائدة وسبب أكجوا معنى يكي أثر يكي نكوب وزايد نفايدة يكي نكوب وزايد فمن أتى بهذه التعوذات عالما بمعانيها أقول لكم بمعانيها سيو بمعانيها فليس كمن يقرأها ولا يدري عن معانيها شيئا يلي أن يسوم أذكار أما سورة كما يزي أكي ويويلي ومعنى يكي سي ساوة يلي أن يسوم بلا يكويلي ومعنى يكي هواكو ساوة كبسا ويفو أويلي ومعنى يكي إلي كلا كيتو كيكي مالا باكي نفايدة يكي باتكاني كوب وزايد نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله